9 Mektupta Bir Roman. Fyodor Dostoyevski. Seslendiren Akın Altan. 1. Piotr Ivanıç'tan İvan Petroviç'e. Sevgili beyefendi ve değerli dostum İvan Petroviç, çok önemli bir konuda sizinle konuşabilmek için bugün 3. gündür, nasıl söylesem, peşinizden koşturup duruyorum, çok değerli dostum. Ama hiçbir yerde bulamıyorum sizi. Dün akşam Semyon Alekseyiçler'de otururken karım sizinle ilgili pek yerinde bir espri yaptı. Sizinle Tatyana Petrovna'nın kimsenin bir yerde bulamayacağı bir ikili oluşturduğunuzu söyledi. Evleneli 3 ay oluyor, sizi evde bulmak hala olanaksız. Arkanızdan hepimiz uzun uzun güldük. Elbette size olan içten sevgimizden. Ama şaka bir yana, çok değerli dostum, hayli uğraştırdınız beni. Semyon Alekseyiç sizin birleşik kulüpte baloda olabileceğinizi söyleyince eşimi Semyon Alekseyiç'in eşine bırakıp oraya koştum. Kahkahalar ve hüzün bir aradaydı orada. Durumumu getirin gözünüzün önüne. Yalnız başıma balodayım. Karım yanımda yok. İvan Andreyiç Vestiyer'de beni yalnız yanımda eşim yokken görünce kötü niyetli adam hemen benim danslı eğlencelere düşkün olduğumu düşündü ve koluma girip birleşik kulüpte canının sıkıldığını, genç ruhunu eğlendiremediğini, muhabbet çiçeklerinin kokusundan başının ağrımaya başladığını söyleyerek beni zorla dans salonuna sürükledi. Ne siz vardınız orada, ne Tatyana Petrovna. İvan Andreyiç yeminler ederek, sizin kesinlikle Aleksandrovski tiyatrosunda akıldan bela oyununda olduğunuzu söyledi. Soluğu Aleksandrovski tiyatrosunda aldım. Orada da yoktunuz. Bu sabah Çistoganov'un yanında yakalamayı düşünmüştüm sizi, orada da yoktunuz. Çistoganov beni Perepalkinlere yolladı, orada da aynı şey. Anlayacağınız, dünyanın sıkıntısını çektim. Düşünün nasıl koşturdum. Şimdi de oturdum, bu mektubu yazıyorum size. Elimden başka bir şey gelmediği için oturdum, bu mektubu yazıyorum size. Amacım hiç de edebiyat yapmak değil, biliyorsunuz beni. Aslında bir an önce karşılıklı oturup konuşsak çok daha iyi olacağı için bugün bize çay içmeye veya Tatyana Pavlovna ile birlikte akşama oturmaya gelmenizi rica edecektim. Bize konuk gelmeniz eşim Anna Mihailovna'yı çok sevindirecektir. Nasıl derler? Mezara kadar bütün iştenliğimle. Aklıma gelmişken çok değerli dostum. İşimiz mektuplaşmaya kaldığına göre yazayım bari. Evet çok sevgili dostum, masum da olsa bana oynadığınız o küçük oyun için gene de sitem edeceğim size. Bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çok katı yüreklisiniz, vicdansız adam. Geçen ayın ortalarında bir tanıdığınızla, Yevgeni Nikolayiç'le geldiniz evime. Onu dostça ve kuşku etmediğim kutsal iyilikseverliğinizle tanıştırdınız benimle. Bu çok sevindirdi beni ve o genci sevgiyle karşıladım. Böylece boynumu ipe de uzatmış oldum. İp, ip değildi de sanki iyi bir şeydi. Şimdi size açıklayacak durumda değilim. Ayrıca mektupta anlatılacak gibi bir şey de değil bu. Yalnız büyük bir iştenlikle rica ediyorum sizden. Kötü niyetli dostum ve arkadaşım benim, genç arkadaşınıza söz arasında, Petersburg'da bizim evimizden başka çok evin daha olduğunu herhangi bir şekilde kibarca çıtlatsanız nasıl olurdu? Gücüm kalmadı artık dostum. Arkadaşımız Simonoviç'in deyimiyle ayaklarınıza kapanıyorum. Görüştüğümüzde her şeyi anlatacağım size. Genç adamın söz gelimi, uygunsuz davranışları veya ruhsal sorunları veya buna benzer kusurları olduğunu söylemek istemiyorum. Tersine çok efendi, sevimli bir çocuk. Ama görüştüğümüzde anlatacağım size. Bu arada onunla karşılaşırsanız ne olur? Durumu çıtlatın kendisine, değerli dostum. Bunu ben de yapardım ama biliyorsunuz, karakterim böyle. Elimde değil, yapamıyorum. Siz tanıştırdınız onu benimle. Neyse, akşama etraflıca konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Saygılarımla vesaire. 2. İvan Petrovich'ten Piotr Ivanıç'a. Sevgili efendim, Piotr Ivanıç. Dün mektubunuzu aldım. Okuyunca çok şaşırdım. Tanrı bilir nerelerde arıyordunuz beni. Oysa ben evdeydim. Saat 10'a kadar İvan Ivanıç Tolokonov'u bekledim. Sonra karımı yanıma aldım. Parayı gözden çıkarıp hemen bir arabaya atladım. Doğru size gittim. Ama eşiniz evde yalnızdı. O karşıladı bizi. 11'e kadar evinizde sizi bekledim. Daha fazla bekleyemezdim. Sonra gene karımı aldım. Parayı gözden çıkarıp bir arabaya atladım. Karımı eve bıraktım. Sizinle karşılaşmak umuduyla Perapalkinlere gittim. Ama gene yanılmışım. Eve döndüm. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Huzursuzdum. Sabahleyin saat 9'da, 10'da ve 11'de olmak üzere 3 kez gene parayı acımadan araba kiralayıp size gittim. Gene yoktunuz. Mektubunuzu okurken çok şaşırdım. Yevgeni Nikolayiç'ten söz ediyorsunuz. Ona çıtlatmamı istiyorsunuz ama nedeni açıkça yazmıyorsunuz. İhtiyatlı olmanızı takdir ediyorum. Ama kağıttan kağıda fark vardır. Ben gerekli kağıtları Bugüdi yapsın diye vermem karıma. Hem sonra bugün bunları bana neden yazdığınızı anlayabilmiş de değilim. Bununla birlikte konu buraya geldiğine göre sorarım size. Beni bu işe neden karıştırıyorsunuz? Her şeyi burnumu sokmam ben. Evinize kabul etmeyebilirdiniz onu. Ama anladığım kadarıyla daha kısaca ve kesin konuşmam gerekiyor sizinle. Ayrıca zaman da geçiyor. Oysa benim canım sıkılıyor ve koşulları böyle zorlamayı sürdürürseniz ne yapacağımı bilemiyorum. Yol göründü. Bir maliyeti var bunun. Bir yandan da karım mırıldanıp duruyor. Yeni moda kadife bir manto istiyor. Yevgeni Nikolayiç konusuna gelince hemen söyleyeyim. Hiç vakit kaybetmeden dün Pavel Semyonovic Parapelkin'in yanında uyardım onu. Yaroslavskaya ilinde 500 toprağa bağlı kölesi vardır Pavel Semyonovic Parapelkin'in. Ayrıca büyük annesi ölünce Moskova yakınlarında da 300 kölelik bir yer sahibi olmak umudu var. Ne kadar parası olduğunu bilmiyorum. Sanırım bunu siz daha iyi bilirsiniz. Son olarak bir ricam olacak sizden. Buluşabilmemiz için bir yer belirleyin. Dün Ivan Andreyiç ile görüştüğünüzü, onun size benim karımla birlikte tiyatroda olduğumuzu söylediğinizi yazıyorsunuz. Yalan söylediğini, bu konularda ona güvenilemeyeceğini, ayrıca daha 3 gün önce büyük annesinin 800 rublesini iç ettiğini yazmayacağım burada. Ziyaretinize seve seve geleceğim. Not. Karım bebek bekliyor. Bu nedenle çok ürkek, arada bir hüzünleniyor da. Tiyatroda bazen ateş ediyorlar, makinelerle yapay gök gürültüsü sesi oluşturuyorlar. Bu nedenle ürkmemesi için tiyatroya götürmüyorum onu. Kendim de tiyatroya pek düşkün değilim zaten. 3. Piotr Ivanıç'tan Ivan Petrovic'e. Çok değerli dostum Ivan Petrovic. Suçluyum, suçluyum ve 1000 kez suçluyum. Ama hemen temize çıkarmaya çalışacağım kendimi. Dün sabah saat 6'yı biraz geçe uyanıp da bütün iştenliğimle sizi düşünmeye başlamıştım ki dayım Stepan Alexey için yolladığı haberci 4 nala geldi. Teyzem fenalaşmıştı. Karımı korkutmak istemediğim için ona bir şey söylemeden acele işim olduğunu söyleyip çıktım. Arabayla doğru teyzemin evine gittim. Durumu çok kötüydü. Saat tam 5'te. Son 2 yılda 3. kez inme gelmişti. Aile doktoru Karl Fedoric belki de geceyi geçiremeyeceğini söylüyordu. Benim durumumu düşünün. Çok değerli dostum. Bütün gece ayaktaydım. Koşturdum durdum. Çok üzgündüm. Ancak gün ağardıktan sonra artık bitkin düşmüştüm. Bedensel ve ruhsal tüm gücümü yitirmiş bir durumda orada divana attım kendimi. Beni zamanında uyandırmalarını söylemeyi unuttuğum için de ancak saat 11.30'da uyandım. Teyzem biraz daha iyiydi. Karımın yanına döndüm. Beni merak içinde beklerken kendini yiyip bitirmişti zavallı. Birkaç lokma bir şey attım ağzıma. Bebeği öptüm. Karımı sakinleştirdikten sonra size koştum. Evde yoktunuz. Evinizde Yevgeni Nikolayiç ile karşılaştım. Tekrar eve döndüm. Kalem kağıt alıp şimdi size bu mektubu yazıyorum. Sitem etmeyin bana, kızmayın da temiz yürekli dostum benim. Kafasını koparım bu suçlunun. Ama sevginizden yoksun etmeyin onu. Eşinizden bu akşam Slavyanovlar'da olacağınızı öğrendim. Kesinlikle orada olacağım. Büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğim sizi. Saygılarımla. P.S. Küçüklük çok endişelendiriyor bizi. Karl Fedoric, nane limon kaynatıp vermemizi söyledi. İnleyip duruyor zavallı. Dün kimseyi tanımıyordu. Bugün tanıyor. Durmadan baba, anne, bu diyor. Eşim öğlene kadar 2 gözü 2 çeşme ağladı. 4. Ivan Petrovic'ten Piotr Ivanıç'a. Sevgili dostum Piotr Ivanıç, size evinizde, odanızda, çalışma masanızda yazıyorum. Ama kalem kağıdı almadan önce 2,5 saatten fazla bekledim sizi. Şimdi izninizle bu can sıkıcı durumla ilgili düşüncemi açıkça söyleyeyim size, Piotr Ivanıç. Son mektubunuzdan anladığım kadarıyla Akşam Slavyanovlar'da olacaktınız ve orada görüşebilecektik. Geldim, 5 saat oturup bekledim sizi. Ama gelmediniz. Ne yani? İnsanları rahatsız etmem falan mı sizin benden istediğiniz? İzninizle sayın bayım, insanları uygun zamanlarda evlerinde bulabilecekken, onları olmadık yerlerde arayan bir takım kişilere benzetmeyin beni. Sizi evde yakalamak umuduyla sabahleyin evinize gittim. Evde değildiniz. Şimdi size acı bütün gerçeği söylemekten ne alıkoyuyor beni bilemiyorum. Yalnızca şu kadarını söylemekle yetineceğim. Aramızda bilinen durumlar yüzünden benden kaçtığınızı düşünüyorum. Ancak şimdi olayları düşününce kurnazlığınıza şaşıyorum. Saklamayacağım bunu. Eskiden beri kötü niyetli olduğunuzu açıkça görüyorum artık. Böyle düşünmekte haklı olduğumun en kesin kanıtı da daha geçen hafta bana yazdığınız, oldukça üstü kapalı bir biçimde de olsa, aramızdaki çok iyi bildiğiniz durumları açıkladığınız o mektubunuzu yakışıksız bir biçimde geri almanızdır. Ortada belge olmasından korkuyordunuz, yok ediyordunuz onları. Bu arada beni de aptal yerine koyuyordunuz. Ama kimsenin beni aptal yerine koymasına izin vermem. Çünkü bugüne kadar kimse öyle olduğumu düşünmedi ve bu açıdan herkes olumlu davrandı bana karşı. Gözüm açıldı artık. Amacınız beni aldatmak ve Yevgeni Nikolay için yardımıyla gerçekleri görmemi engellemek. Hala anlayamadığım, 7 Mayıs tarihli mektubunuzla ilgili sizden bir açıklama istediğimde bana yanlış bilgi vermeniz, gerçekleri gizlemeniz. Bütün bu numaralarınızı anlayamayacağımı mı sanıyorsunuz yoksa sayın bayım? Tavsiye ettiğiniz kişilerle ilgili çok iyi bildiğiniz hizmetlerime karşılık beni ödüllendireceğinize söz veriyorsunuz. Öte yandan bilinmez hangi yollarla, geçen hafta olduğu gibi herhangi bir belge düzenlemeden yüklü miktarlarda paralar alıyorsunuz benden. Paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorsunuz. Üstelik Yevgeni Nikolayevich konusunda yaptığım hizmeti yatsıyorsunuz. Belki de kısa bir zaman sonra Simbirsk'e gideceğimi, sizinle hesaplaşamayacağımızı umduğunuz için yapıyorsunuz bunu. Ama açıkça onurumu tanık göstererek söyleyeyim size. Olay oraya varırsa, sırf bunun için 2 ay daha kalacağım Petersburg'da. Amacıma ulaşmadan, sizi bulmadan buradan ayrılmayacağım. Kimi zaman pire için yorgan da yakarım ben. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün bana önce mektupla sonra benimle karşılıklı oturup bir açıklama yapmazsanız, mektubunuzda aramızdaki tüm koşulları tekrar yazıya dökmezseniz ve Yevgeni Nikolayevich ile ilgili düşüncelerinizi açıklamazsanız, hiç hoşlanmayacağınız, hatta sizin için ters olacak önlemlere başvurmak zorunda kalacağım. İzninizle saygılarımı sunarım. 5. Piotr Ivanich'ten Ivan Petrovic'e. Çok sevgili, çok saygıdeğer dostum Ivan Petrovic. Mektubunuz ruhumun çok derinlerinden üzdü beni. Değerli ama hak hukuk bilmez dostum benim. Sizin için öylesine iyi şeyler düşünen, en yakın dostunuza böyle şeyler yazarken hiç mi sızlamadı vicdanınız? Çok acele ediyorsunuz. Olayı olduğu gibi anlatmıyorsunuz. Ayrıca öylesine ağır sözcüklerle suçluyorsunuz ki beni. Ama suçlamalarınıza hemen cevap veriyorum. Dün evde bulamadınız beni. Çünkü hiç beklenmedik bir anda acele, ölüm döşeğinde olan bir hastanın yanına çağrılmıştım. Teyzem Yefimiya Nikolayevna dün saat 11'de ruhunu teslim etti. Akrabalar cenaze töreninin, duaların organizasyonu için oy birliğiyle beni seçmişler. Başım çok kalabalıktı. Öyle ki bu sabah sizinle görüşemedim. Bir satır bile olsun, durumdan haberdar edemedim sizi. Aramızda ortaya çıkan bu terslikten dolayı çok üzgünüm. Yevgeni Nikolayevich ile ilgili laf arasında şakayla söylediklerimi tam tersine anlamışsınız ve olaya beni derinden inciten bir anlam vermişsiniz. Sizden aldığım parayı hatırlatıyorsunuz ve bu konuda huzursuzluğunuzu belirtiyorsunuz. Ancak burada her ne kadar geçen hafta o 350 gümüş rubleyi sizden ödünç değil, belli koşullarla aldığımı hatırlatmadan edemeyeceksem de şunu söyleyeyim ki gene de her türlü isteğinizi, talebinizi yerine getirmeye hazırım. Son seferinde elbette bir belge düzenlemiştik. Mektubunuzda yazdığınız öteki konularla ilgili açıklama yapacak kadar küçülmeyeceğim. Bunun bir yanlış anlamadan kaynaklandığının farkındayım. Bunda sizin her zamanki tez canlılığınızın, heyecanınızın, açık yürekliliğinizin etkisi olduğunu görüyorum. Biliyorum, dürüstlüğünüz, içtenliğiniz, yüreğinizde bu kuşkunun kalmasına izin vermeyecek ve sonunda önce siz uzatacaksınız bana elinizi. Yanılıyorsunuz İvan Petroviç, çok yanılıyorsunuz. Mektubunuzun beni derinden yaralamış olmasına bakmadan, bugün kendim size gelmeyi düşünüyordum. Ama dünden beri başım öylesine kalabalıktı, şu anda öylesine bitkinim ki ayakta zor duruyorum. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de karım hastalanıp yatağa düştü. Ciddi bir hastalığa yakalanmış olduğundan korkuyorum. Ufaklığa gelince, Tanrı'ya şükür, şimdi çok daha iyi. Ama bırakıyorum artık kalemi, çok işim var. Değerli dostum, görüşmek üzere. 6. İvan Petrovich'ten Piotr Ivanich'a. Sevgili efendim Piotr Ivanich, 3 gün bekledim. Hep iyi şeyler düşünmeye çalıştım. Öte yandan, nezaket ve terbiyenin her insanın en önde gelen üstün özelliğinin özü olduğunu düşünerek, bir bakıma teyzenizin ölümü üzerine Hristiyanlığın buyurduğu görevlerinizi gerektiği gibi yerine getirebilmeniz, bir bakıma da aramızdaki olayla ilgili bir takım bilgiler edinmeye gereksinim duyduğum için, bu ayın 10'unda yazdığım son mektubumda size kendimden de, olaylardan da hiç söz etmedim. Doğrusunu isterseniz, ilk 2 mektubunuzu okuduğumda benim ne istediğimi anlamadığınızı ciddi ciddi düşünmüştüm. İşte daha çok bu yüzden görüşmek, karşılıklı oturup konuşmak istiyordum sizinle. Mektuplaşmaktan, düşüncelerimi yazıya dökmekte başarısız olmaktan korkuyordum çünkü. Biliyorsunuz, iyi öğrenim görmüş biri değilim, kabayım, hem kel hem fodul da değilim. Ancak dış görünüşün kimi zaman ne kadar yanıltıcı olduğunu, çiçeklerin altında bazen bir yılanın gizlendiğini acı deneyimlerimle öğrenmiş olduğumu da bilirsiniz. Ama anlıyordunuz beni. Gerektiği gibi cevaplar vermiyordunuz bana. Çünkü ruhunuzun bütün hainliğiyle onur sözünüze ve aramızda var olan dostluğa ihanet etmeye bir kere karar vermiştiniz. Bana karşı son zamanlardaki iğrenç davranışınızla çok güzel kanıtladınız bunu. Sizden hiç beklemediğim, şu dakikaya kadar hiç inanamadığım aşağılık bir şeydi bu yaptığınız. Çünkü başlangıçtaki ağırbaşlılığınız, davranışlarınızdaki inceliğiniz, zekanız, işbilirliğiniz beni size yakınlaştırmıştı. Gerçek bir dost, iyiliğimi düşünen bir arkadaş olduğumu sanıyordum. Ama artık çok iyi biliyorum. Kalplerindeki zehiri cana yakın, içten görünümleri arkasında saklayan, en yakınlarına pis oyunlar oynayan, onları alçakça aldatan, bu yüzden de eline kalem almaya yanaşmayan, öte yandan en yakını için, vatanı için kötü şeyler söyleyen, herhangi bir iş için onlarla ilişkiye girenlerin gözünü boyamak için olmadık şeyler yapan aşağılık çok insan var. Bana yaptığınız hainliği mektubumun devamında açıkça okuyabilirsiniz değerli efendim. Önce, değerli efendim benim, mektubumda durumumu size bütün açıklığıyla, ayrıntılarıyla anlattığımda, ayrıca ilk mektubumda bazı sözlerinizle bana neyi, özellikle Yevgeni Nikolayiç konusunda ne anlatmak istediğinizi sorduğumda, daha çok susmaya çalıştınız ve beni büyük bir şaşkınlığa, kuşkuya düşürerek olayı sakin bir biçimde geçiştirmeyi yeğlediniz. Başıma kabalaşmadan sözünü edemeyeceğim bir takım işler açtıktan sonra da çok üzgün olduğunuzdan dem vurmaya başladınız. Peki buna ne denebilir sevgili efendim benim? Daha sonra çok sıkıştığımda, bütün başkentte arkanızda koşmaya başladığımda da dostluk maskesi altında olaydan bilerek söz etmediğiniz, bana olayla ilgisi olmayan şeylerden dem vurduğunuz, özellikle çok saygı duyduğum eşinizin hastalığını, çocuğunuza nane limon kaynatıp verdiğinizi, ayrıca dişlerinin çıktığını anlattığınız mektuplar yazmaya başladınız. Her mektubunuzda bunları iğrenç bir biçimde tekrar tekrar anlattınız. Çocuğunuzun acı çekmesinin her babayı üzeceğini elbette kabul ediyorum. Ama çok daha önemli, ilgi çekici başka şeylerden söz edilmesi gerekiyorken, ille de bunları anlatmak neden? Susuyor, sabrediyordum. Ama şimdi artık iş işten geçmişken bunu size anlatmayı kendim için bir görev sayıyorum. Yalandan randevular vererek alçakça aldattınız beni. Anlaşılan hiçbir zaman olmayı istemediğim aptalınız, eğlenceniz rolü oynamamı istediniz. Sonra beni önce evinize davet edip gene aldatmak için saat tam 5'te inme geldiğinizi söylediğiniz hasta teyzenizin yanına çağrıldığınızı bildirdiniz. Bu da alçakça bir yalandı. Neyse ki saygıdeğer efendim benim, bu 3 gün içinde araştırdım ve teyzenize bir gün önce, ayın 8'inde, gece yarısından biraz sonra inme geldiğini öğrendim. Bundan anladım ki akrabalık ilişkinizin kutsallığını yabancı insanları aldatmak için kullanabiliyorsunuz. Nihayet son mektubunuzda tam da bilinen konuyla ilgili sizinle görüşmek üzere evinize geleceğim gün teyzenizin öldüğünü yazıyorsunuz. Ama hesaplarınızın, yalanlarınızın her türlü sınırı aşan en büyük alçaklığı da burada işte. Çünkü benim için büyük bir şans sonucu tam zamanında ulaştığım bilgiler sonucunda öğrendim ki teyzeniz mektubunuzda insafsızca yazdığınızdan tam bir gün sonra ölmüştür. Bana yaptığınız hainliği kanıtlayan başka şeyler daha öğrendim. Ama hepsini sıralamaya kalkışsam bu mektup bitmez. Yalnızca şu kadarını söylemem yetecektir. Her mektubunuzda candan dostunuz olduğumu yazıyor, bana sevgili dostum falan diyordunuz. Şimdi anlıyorum, beni yatıştırmak için öyle yazıyormuşsunuz. Şimdi gelelim bana oynadığınız en aşağılık, iğrenç oyuna. Son zamanlarda ortak işimizle ilgili ağzınızı açıp bir şey söylemiyordunuz. Oysa benden barbarca, zorla, hiçbir belge imzalamadan iş ortağı sıfatıyla aldığınız 350 gümüş rubleden üstü kapalı, bütünüyle anlaşılmaz bir biçimde bile olsa söz ettiğiniz mektubunuzu benden çaldınız. Ve nihayet ortak tanıdığımız Yevgeni Nikolayiç alçakça iftira attı bana. Şimdi anlıyorum, izninizle söyleyeceğim. Onun süt de yün de vermeyen bir keçi olduğunu, ne balık ne et olduğunu bana göstermek istediniz. Bu ayın 6'sı tarihli mektubunuzda yerin dibine batırıyordunuz onu. Yevgeni Nikolayiç'in kendi halinde iyi bir genç olduğunu, toplum içinde her türlü saygıyı zamanı geldiğinde kazanabileceğini biliyorum. Ayrıca tam 2 haftadır her akşam çeşitli bahanelerle Yevgeni Nikolayiç'ten cebe birkaç onluk, bazı akşamlar yüzlük bile indirdiğinizi de bilmiyor değilim. Şimdi ise bütün bunları inkar ediyorsunuz ve yaptıklarıma karşılık bana teşekkür edecek yerde ortak olduğumuzu söyleyip payıma düşecek kazançtan söz ederek gözümü boyayıp benim paramın da üzerine konmaya çalışıyorsunuz. Şimdi benden ve Yevgeni Nikolayiç'ten yasal olmayan yollarla aldığınız paralara karşılık uzun uğraşlar sonunda evinize soktuğum o kişiyi gözümden düşüren iftiralarına dayanarak bana teşekkür etmekten bile kaçıyorsunuz. Arkadaşların anlattıklarına göre kendiniz de geçinemiyormuşsunuz onunla ve en yakın dostunuz için, oysa ondan daha aptal dost yoktur yeryüzünde, öyle olmasaydı niyetinizi, ona gösterdiğiniz dostluğun, yakınlığın ne için olduğunu hemen anlardı. Evet, en yakın dostunuz için sağda solda ileri geri konuşuyormuşsunuz. Ben, ona gösterdiğiniz dostluğun, yakınlığın sahte, aşağılık, ahlaksızca, haince, ayıp olduğunu söylüyorum. Bunun için de delil olarak kendimi gösteriyorum. Ne kötülüğümü gördünüz ve niçin böylesine acımasız davranıyorsunuz bana karşı? Mektubumu burada bitiriyorum. Size söyleyeceğimi söyledim artık. Şimdi sonucu bildiriyorum. Sayın efendim, bu mektubu aldıktan sonra en kısa zamanda bana eksiksiz olarak önce size verdiğim 350 gümüş rubleyi, sonra kâr payı olarak sözünü verdiğiniz miktarda parayı bana teslim etmezseniz, sizi buna zorlamak için her olanağı, gerekirse açıkça güç de kullanacağımı, nihayet yasal yola başvuracağımı, bu kulunuzun evinde sizi herkesin gözünde küçük düşürecek tanıkların bulunduğunu da bilmenizi isterim. İzninizle, saygılar. 7. Piotr Ivanich'ten Ivan Petrovic'e. Ivan Petrovic, bana yolladığınız köylü işi, aynı zamanda tuhaf o şeyi ilk anda yırtıp atmak geldi içimden. Ama sonra bir antika olarak saklamaya karar verdim. Ne var ki sizinle aramızdaki anlaşmazlık, tatsızlık üzüyor beni. Önce size cevap vermemek istedim ama gerekiyor. Burada özellikle şunu belirtmeliyim. Bir gün evimde sizi görmek benim için de karım için de son derece üzücü olacaktır. Sağlığı yerinde değil karımın. Ayrıca çizmelerinizin katran kokusu onu rahatsız edecektir. Karım, karınızla onun bizdeki Don Kişot kitabını teşekkürleriyle yolluyor. Son ziyaretinizde sözde yanlışlıkla bizde unuttuğunuz galoşlarınıza gelince üzülerek bildiriyorum. Ne kadar aradıysak hiçbir yerde bulamadık onları. Hala arıyorlar. Bulamazlarsa size yeni bir çift galoş alacağım. Gene de saygılar. 8. Kasım'ın 16'sında Piotr Ivanich kent postasıyla kendi adına gelen 2 mektup aldı. Birinci zarfı açtı. İçinden soluk pembe kağıda özenle sarılmış bir sigara tabakası çıktı. İvan Petrovich'in karısının elinden çıktığı belliydi. Paketin üzerinde Yevgeniya Nikolayevna yazıyordu. Bir de tarih vardı. 2 Kasım. Pakette başkaca bir şey yoktu. Pyotr Ivanich mektubu okudu. Sevgili Eugene, dün bir türlü olmadı. Bütün akşam kocam evdeydi. Yarın saat tam 11'de gel. Bekliyorum. Saat 11.30'da kocam Charskoye gidiyor ve gece yarısı dönecek. Bütün gece canım çok sıkkındı. Mektubun ve verdiğin haberler için teşekkürler. Ne uzun yazmışsın öyle. Gerçekten hepsini o kız mı yazdı? Ama anlatımı doğrusu çok güzel. Sana çok teşekkürler. Beni sevdiğini biliyorum. Dün olanlar için kızma bana. Yarın gel. Yalvarırım gel. Pyotr Ivanich ikinci zarfı açtı. Pyotr Ivanich, bundan böyle zaten adımımı atmam evinize. Zahmet edip yazmışsınız. Önümüzdeki hafta Simbirsk'e gidiyorum. Sevgili ve değerli dostunuz Yevgeni Nikolayevich sizin olsun. Umarım mutlu olursunuz. Galoşlarım konusunda da üzmeyin tatlı canınızı. 9. 17 Kasım'da İvan Petrovich kendi postasından kendi adına gelmiş 2 mektup aldı. İlk zarfı açtı. İçinden aceleyle gelişi güzel yazılmış bir pusula çıktı. Karısının el yazısıydı bu. 4 Ağustos'ta Yevgeni Nikolayevich'e yazılmıştı. Zarfta başkaca bir şey yoktu. İvan Petrovich okudu. Elveda, elveda Yevgeni Nikolayevich. Bunun için de ödüllendirsin sizi Tanrım. Umarım mutlu olursunuz. Ama benim kaderim çok kötü, korkunç. Böyle olmasını siz istediniz. Halam olmasaydı inanacaktım size. Bana da halama da gülmeyin lütfen. Yarın evleniyoruz. İyi birini bulduğumuz ve drahoma vermek zorunda kalmadığı için seviniyor halam. Bugün ilk kez dikkatli baktım damat adayının yüzüne. İyi birine benziyor. Sıkıştırıyorlar beni. Elveda, elveda, canım benim. Arada bir hatırlayın beni. Ben hiç unutmayacağım sizi. Hoşça kalın. İlk mektubumu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu da öyle bitiriyorum. Tatyana. İkinci mektup şöyleydi. İvan Petrovich, yarın yeni galoşlarınızı alacaksınız. Kimsenin cebinde gözüm yoktur benim. Bu yüzden sokaklardan kimsenin eski püsküsünü toplamam. Yevgeni Nikolayevich dedesinin bazı işleri için birkaç güne kadar Simbirsk'e gidecek. Yevgeni Nikolayevich dedesinin bazı işleri için birkaç güne kadar Simbirsk'e gidecek. Benden kendisine yol arkadaşı bulmamı rica etti. Düşünür müsünüz? Son.